15 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prokuratura ma wszcząć postępowania wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy nagranych podczas manifestacji strajku kobiet. Ponad 18 tysięcy zachorowań na COVID to najniższa liczba od 3 tygodni. Katolicy demonstrowali we Francji, domagali się przywrócenia mszy. Minister Sprawiedliwości polecił prokuraturze okręgowej w Warszawie wszcząć postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy nagranych podczas manifestacji strajku kobiet. W przesłanym mediom komunikacie Zbigniew Ziobro pisze, że ujawnienie tych danych to przestępstwo. Sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło w środę w Warszawie. Tego dnia odbyły się kolejne protesty strajku kobiet związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o aborcji eugenicznej. Funkcjonariusze policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego. W kolejnych dniach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia tych policjantów oraz wezwania dotyczące identyfikacji i publikacji ich wizerunków. Mamy najniższą od 3 tygodni liczbę nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dzisiaj prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Eksperci podkreślają jednak, że to wciąż bardzo wysoki poziom. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu COVID-19 zmarło 330 osób. Wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Liczba nowych zakażeń jest najmniejsza od 3 tygodni, jednak nadal na wysokim poziomie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niska liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich dni i to cieszy, aczkolwiek ja zawsze podchodzę do tego z wielką ostrożnością, wielkim spokojem. Jeszcze przed nami bardzo długa ciężka droga. W ciągu doby wykonano prawie 43 tysiące testów na obecność koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że od ostatniego piątku zlecenia na to badanie mogą wystawiać również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. To jest dobry kierunek, aby przez te dwa dni wolne od pracy lekarzy rodzinnych, także było to miejsce, gdzie można taki test uzyskać. Dotychczas zlecenia na testy w kierunku koronawirusa wystawiali tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Barbara Góra, Polskie Radio. Blisko 150 tysięcy złotych na przetestowanie osób bezdomnych na obecność koronawirusa zebrała Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Badanie jest konieczne, żeby bezdomni mogli bezpiecznie skorzystać z pomocy schronisk Stowarzyszenia imienia Brata Alberta albo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Za wsparcie zbiórki podziękował arcybiskup Grzegorz Ryś. Doświadczyliśmy właśnie tego, jak dobro się rozlewa, bo to nie chodzi tylko o te blisko 800 osób, które się połączyło we wspólnym dziele. Także dwa łódzkie szpitale się zwróciły do nas z ofertą, że mogą nieco taniej te testy przeprowadzać. Też bardzo, bardzo dziękujemy. Jeden test kosztuje około 500 zł. We Francji demonstrowali dzisiaj katolicy domagający się przywrócenia kościelnych mszy. Kilka tysięcy wiernych modliło się przed kościołami w całym kraju. Od 3 tygodni publiczne msze są zakazane z powodu ogólnokrajowej kwarantanny. Katolickie stowarzyszenia podają, że do protestów doszło w 40 miastach. Ponad 500 wiernych modliło się w Paryżu przed kościołem Saint-Sulpice. 300 wiernych zgromadziło się w Bordeaux przed katedrą świętego Andrzeja. Protesty odbyły się także w Strasburgu, Lille i Toulouse. Podczas zgromadzeń wierni modlili się i śpiewali, a niektórzy odmawiali różańce. Francuscy katolicy domagali się tym sposobem wznowienia publicznych mszy świętych, zakazanych w całym kraju od 29 października. Większość protestów odbywała się za zgodą lokalnych władz. Tydzień temu hierarchowie francuskiego kościoła katolickiego rozmawiali z premierem o możliwości przywrócenia uroczystości religijnych. Podczas rozmów episkopat Francji przekonywał, że otwarcie świątyń musi nastąpić w pierwszej fazie wychodzenia z lockdownu, przygotowywanej przez rząd od kilku tygodni. Francuskie media informują, że władze pozwolą na odprawianie publicznych mszy świętych na początku grudnia. Oficjalną decyzję w tej sprawie ogłosi prezydent Emmanuel Macron w orędziu do narodu zaplanowanym na wtorek. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 0 do 5 stopni, jutro przeważnie od 4 do 6. Nocy i poniedziałek pochmurne z opadami deszczu, a w górach i na pogórzu śnieg i marznący deszcze ze śniegiem powodujący gołoleć. Na północy lokalnie burze i wszędzie silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I tylko dziś bezprzewodowy odkurzacz Bosch za jedyne 333 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 5 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. To tak niektórzy z Państwa mogą się zacząć zastanawiać, która to godzina tak naprawdę, bo ten sygnał po ciemnej stronie mocy zazwyczaj brzmiał o 23. Ale tydzień temu mieliśmy delikatną zmianę. Tydzień temu kończyliśmy koncertem Radiohead i pomyślałam, dobrze, to zróbmy taką zmianę eksperymentalną, przynajmniej do końca roku, że druga godzina naszego spotkania będzie ta spokojniejsza i ta bardziej filmowa, a trzecia z przytupem aż do północy. Państwo się meldują, że powoli dopływają do portu ciemnej strony mocy. Bardzo mnie to cieszy. Na znanym portalu społecznościowym również. Ostatnio słyszałam na twarz o książce i chyba zacznę tego używać, bo bardzo mi się to podoba. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Grupa na twarz o książce i strona też tam jest przyczajona w eterze i tu można się meldować, jeżeli ktoś by potrzebował kontaktu mailowego csm@polskieradio.pl. 831 wydanie Ciemnej Strony Mocy w Trójce i drugą godzinę z panią Bjork zaczynamy nie inaczej. Z jednego z najpiękniejszych albumów, jakie Bjork wydała, z Meduni z 2004 roku, Show Me Forgiveness. No to jeszcze to maleństwo moje ukochane, Vokuro. Bajryn min, bajryn min, o thyn, sefur sæll i kyn. lokarygum blám litla stúlkan mín. Vokuro, a wcześniej Show Me Forgiveness, to z albumu Medulla, tego jedynego absolutnie w swoim rodzaju albumu, na którym nie ma ani jednego instrumentu, bo wszystkie instrumenty to ludzkie struny. Już wyjaśniam, już tłumaczę, bo widzę, że Basia się bardzo ucieszyła. O, jest, będzie koncert! No nie, nie, nie, nie, nie. Wróćmy. Trzecia godzina powoli zaczyna nam się układać i nabierać formy po ciemnej stronie mocy, bo niedawna, od niedawna spotykamy się o tej porze w niedzielę. I no tak, tydzień temu Radiohead nam pięknie zagrało, a w przyszłości pomyślałam, że raz w miesiącu przynajmniej postaram się Państwa na koncert zabrać. No to można już stwierdzić, że listopad mamy zaliczony. Natomiast pozostaje nam jeszcze na pewno godzina z muzyką filmową do odtworzenia. Jak nie w tym miesiącu, to na pewno w przyszłym. Sięgamy po Black Lake, ten najpiękniejszy, chyba z najtrudniejszego, jak Björk sama mówiła, albumu Vulnicura z 2015 roku. Apocalyptic, obsessed. Black Lake z albumu Wulnikura z 2015 roku. Obiecałam Państwu, że spróbuję zmieścić te 33 utwory, 30 biorki, 3 archive i to oznacza, że naprawdę muszę już bardzo króciutko do Państwa mówić. Proszę wybaczyć, że Black Lake w oryginale, ale naprawdę tylko ten utwór do mnie w tej wersji aż tak przemawia, że ciarki za każdym razem. Cosmogony jednak z remiksu, remiksowe i to z singla. To 4 lata wcześniej Biofilia album Serban Gnea Mix Cosmogony. They say back. the cold black egg until the god inside burst out and from its shattered shell he made what became the world we know. Heaven, heaven's bodies whirl around me, make me wonder. And they say, back then, are you and before they went back to sleep, they carved it up into the world we know. Heaven, heaven's bodies whirl around me, make me. Even there. soon enough. I hope to give you the least amount of luggage. Got the right to make your own fresh mistakes and not repeat others' failures. Tabula rasa for my children. Tabula rasa z ostatniego albumu Björk sprzed 3 lat z Utopii. Jak mówiłam, filmowe wycieczki nam się również przydarzą dzisiaj przy muzyce pani Brzozy i przy okazji celebrowania jej 55. urodzin. O tym nie powiedziałam wcześniej. Te dwa filmowe, jakże ważne, chociaż jedyne, to jakże ważne. Z 2005 roku sięgamy po ścieżkę dźwiękową, gdzie produkcją zajęła się nie tylko Björk, ale również Mark Bell i Valgeri Sigurdsson, i to do filmu Matthew Barneya, w którym również Björk występuje. Drawing Restraint 9. Mm-hmm. Beth Alternative z Drawing Restrain 9. Proszę się ze mnie nie śmiać, ja sama z siebie się często śmieję, bo za każdym razem, kiedy mam przeczytać tytuł tego filmu, tudzież w tym momencie ścieżki dźwiękowej, to czytam i mówię Drawing Restrain. O, proszę, wyszło mi samo. Drawing Restaurant. Nie wiem dlaczego. Jest to jakieś połamanie językowe, tudzież gdzieś synapsy nie do końca się łączą. Drawing Restrain 9. No to jak już jesteśmy przy ścieżkach dźwiękowych, filmowych, no to wiadomo, że Selma Songs i Selma nam tańczyć i śpiewać w ciemnościach będzie. Larsa von Triera. Szczególnie ważna ostatnio ta ścieżka dźwiękowa przy ostatnich informacjach, które przy tym filmie nam wypłynęły.

O ile New World i I've Seen It All z Tomem Bjorkiem. Bjork napisała razem ze Sionem i z Markiem Bellem i z Larsem von Trierem. O tyle overturę napisała już absolutnie sama. Harm of Will, wracamy do Vespertin.